która pozwoli na zaoczne osądzenie Wiktora Janukowycza. Prawdopodobnie nikogo już pod gruzami nie ma, ale na wszelki wypadek trwa przeszukiwanie rumowiska w Wierzbowicach pod Wrocławiem. Wieczorem zawaliła się tam ściana szczytowa dwurodzinnego budynku. Dwie osoby zginęły. Do wypadku doszło w trakcie osuszania fundamentów. Prowadzący pracę dwaj mężczyźni zostali przysypani gruzem, mówi Sebastian Lukowicz, zastępca naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustkowie Żurawskim. Jedna osoba została wyciągnięta, przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, druga została zlokalizowana tam. Niestety obydwie osoby nie żyją. No w tym momencie trwa przeszukiwanie jeszcze, bo wiadomo, mógł ktoś zostać jeszcze. Przyczyny wypadku wyjaśni prokuratorskie śledztwo. Sejmowe Komisje Sprawiedliwości i Praw Człowieka odroczyły pracę nad konwencją o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet. Zgłoszone podczas drugiego czytania poprawki zostaną rozpatrzone za dwa tygodnie w czasie następnego posiedzenia Sejmu. O przerwę w obradach komisji poprosił Krzysztof Szczerski z PiS-u. Zdaniem posła ustawa upoważniająca prezydenta do ratyfikacji konwencji jest niezgodna z konstytucją i komisja powinna zaczekać na opinię ekspertów w tej sprawie. Pojawiło się tak wiele wątpliwości konstytucyjnej natury tej ustawy. Co do trybu, czy wybrany tryb jest właściwy, czy nie powinien być artykuł 90. Co do treści ustawy i konsekwencji przyjęcia konwencji dla polskiej konstytucji, polskiego porządku prawnego. Uważam, że takie opinie są niezbędne w tym przypadku, bo naprawdę wątpliwości są fundamentalne. Ale zdaniem zarówno Biura Analiz Sejmowych, jak i wiceministra spraw zagranicznych Artura Nowaka-Fara wnioski o odrzucenie ustawy ratyfikacyjnej nie mogą być zgłaszane jako poprawki. Uważamy, że w formule poprawek te wnioski nie mogą być złożone, dlatego że nie jest zachowana tutaj jedność procesu legislacyjnego, jedność czytań. Ratyfikacja konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet budzi wiele emocji. Sprzeciwiają się jej kluby PiS i Sprawiedliwej Polski. PSL uważa, że prace nad ratyfikacją powinny zostać wstrzymane do zakończenia wyborów samorządowych. Również wielu posłów Platformy ma wątpliwości, czy tę ustawę należy ratyfikować. Konwencję krytykują organizacje prawicowe i Prezydium Episkopatu Polski. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę, która pozwoli na zaoczne skazanie sprawców ciężkich przestępstw przeciwko państwu i odbieranie im majątku. To otwiera drogę do osądzenia obalonego prezydenta i konfiskaty mienia Wiktora Janukowycza. Ustawa zapewnia ważność wyroku ukraińskiego sądu także wtedy, gdy oskarżony czy podejrzany jest poza granicami Ukrainy, ukrywa się przed organami śledczymi oraz uchyla od odpowiedzialności karnej. Po ostatniej tragedii w Himalajach władze Nepalu zamierzają wprowadzić ściślejsze kontrole firm trekkingowych. W przyszłości wszyscy turyści przed wyjściem na Annapurnę będą musieli się zarejestrować. Będą mogli ich prowadzić jedynie wyszkoleni i licencjonowani przewodnicy. W lawinie, jaka zeszła tydzień temu, zginęło co najmniej 41 osób, w tym troje Polaków. Stany Zjednoczone wprowadzają restrykcje dotyczące przyjazdów z państw objętych epidemią eboli. Podróżni z tych krajów będą mogli dostać się do USA tylko przez 5 wyznaczonych portów lotniczych. W ubiegłym tygodniu amerykański rząd wprowadził w 5 portach lotniczych system kontroli podróżnych. Obejmuje on pomiar temperatury oraz dodatkowe przesłuchanie osób z krajów, gdzie występuje epidemia eboli. Dziś władze Stanów Zjednoczonych ogłosiły, że przybysze z tych państw nie mogą wjechać do USA przez żaden inny port lotniczy. 5 wyznaczonych lotnisk znajduje się w Nowym Jorku, Newark, Waszyngtonie, Chicago i Atlancie. Linie lotnicze zmieniają w tej chwili trasy przelotu tym, którzy mieli zaplanowane inne porty docelowe. W Stanach Zjednoczonych na ebolę zmarła dotychczas jedna osoba. Był to mężczyzna, który przyleciał do USA z Liberii. Wirusem zakaziły się od niego 2 pielęgniarki. Mimo że żadnych nowych przypadków choroby nie zanotowano, wielu polityków domaga się zamknięcia granic przed mieszkańcami Liberii, Sierra Leone i innych krajów zachodniej Afryki. Barack Obama sprzeciwia się tego rodzaju restrykcjom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To będzie najszybszy komputer w Polsce, jeden z najszybszych na świecie. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie za 41 milionów złotych kupiła Prometeusza. Dzięki potężnej mocy obliczeniowej będzie jednym z 30 najszybszych komputerów na świecie i 12 w Europie, wyjaśnia Maciej Twardy z Akademickiego Centrum Komputerowego AGH. Moc obliczeniowa, teoretyczna moc obliczeniowa to jest 1,7 petaflopsa. To jest około 40 tysięcy komputerów domowych. Prometeusz będzie 4-krotnie szybszy od teraz używanego na AGH Zeusa, który nadal jest najszybszym komputerem w Polsce, a i tak nie spełnia potrzeb studentów. Nasi użytkownicy, którzy wykorzystują Zeusa, czyli obecny klaster komputerowy, właściwie w 100% oczekują w kolejkach na wykonanie zadań. Czyli cały czas mamy liczbę zadań pewną oczekującą w kolejce na wykonanie. Nowy superkomputer pojawi się na AGH w styczniu. To był Serwis Trójki. Chmury i deszcz. Taka pogoda czeka nas w najbliższych godzinach, a także jutro, w środę od 8 do 12 stopni, a w kolejnych dniach jeszcze chłodniej. W czwartek i piątek termometry pokażą w wielu miejscach maksymalnie 3-5 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Szukałem w pamięci, kiedy to było i znalazłem. No nie tak dawno, ale jednak czas płynie bardzo, bardzo szybko. Kiedy to był, kiedy był ten Belgrad i kiedy Sebastian Tellier wjechał na motorze, próbując wygrać festiwal Eurowizji. Nie udało się, ale od tego czasu jest to nazwisko bardzo ważne nie tylko na francuskiej scenie muzycznej. Przed tygodniem, kiedy mieliśmy trochę takie futbolowe, złamane wydanie Kolonii Francuskich, bo jak Państwo pamiętają, łączyliśmy się ze Stadionem Narodowym, zaczęliśmy od Sebastiana Tellier i wspomniałem, że za tydzień pojawi się w większym wymiarze i tak też będzie dzisiaj. Jest jego nowa płyta, ona już pojawiła się jakiś czas temu, ale ponieważ w lecie mieliśmy Kolonię, a Kolonię francuskie pojawiły się dopiero po wakacjach, to nadrabiamy zaległości, bo jest to płyta bardzo dobra w kontekście tego, co ostatnio Sebastian Tellier robił. I co więcej, płyta z kluczem, płyta geograficzna, płyta sentymentalna, płyta bardzo romantyczna, a z drugiej strony także psychodeliczna. Pewnie tych przymiotników mógłbym tutaj mnożyć wiele, nie o to chodzi. Najważniejsze, że jest to naprawdę bardzo dobry album. A zatem dzisiaj w Koloniach Francuskich zapraszam na spotkanie z Sebastianem Tellier. La passion, l'aventura, to jest właściwie credo tej płyty. Ten tekst, ta muzyka i wszystko jasne. Sébastien Tellier, który powraca ze swoją nową płytą zatytułowaną L'Aventura. L'Aventura, le Brésil, la samba, ça c'est mon enfance. To jest taki powrót sentymentalny, do miejsca, gdzie Sébastien Tellier spędził swoje młode lata, gdzie słuchał bardzo dużo muzyki, gdzie rodziły się jego pierwsze przyjaźni. Tak to było. Sébastien Tellier wraca do dawnych czasów, nagrywając płytę bardzo pozytywną, bardzo optymistyczną. To na początku myślałem, że całe to przedsięwzięcie związane jest w jakimś stopniu z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej, które odbywały się w Brazylii. Ta płyta mniej więcej ukazała się w tym czasie, może albo chwilę wcześniej, albo w trakcie trwania już mistrzostw, nie pamiętam. Natomiast nie, no jest tutaj inny klucz. Oczywiście pewnie te sentymenty gdzieś powróciły przy okazji tej wielkiej imprezy, natomiast to jest taka podróż do przeszłości i jednocześnie pokazanie, że Sébastien Tellier jest człowiekiem, który interesuje się no, współczesną sceną muzyczną w sposób naprawdę bardzo dokładny, bo gdy spojrzymy na to, co robił do tej pory, wydaje płyty od 2001 roku. Ja zawsze przypominam jego występ przed pierwszym koncertem zespołu R w Stodole, gdzie rozpoczynał grając taki kilkupiosenkowy set z gitarą i później te jego metamorfozy poprzez płyty i gitarowe, i płyty bardzo popowe, płyty elektroniczne, album Confection to jest przecież hołd z dekadzie disco. I teraz powrót do czegoś zupełnie innego, do takiej głębokiej psychodelii, a jednocześnie do pisania dobrych piosenek. Poprzednia płyta, która może mnie jakoś nie zachwyciła, ta płyta instrumentalna, płyta, gdzie Sébastien Tellier chciał nam się pokazać jako twórca muzyki instrumentalnej, była takim szkicem, może notatnikiem bardzo różnych pomysłów. Niewiele z tego wyszło, ale ta, która teraz się pojawiła, jest już rzeczywiście, wydaje mi się, jedną z najważniejszych w jego dyskografii. I co więcej, to nie jest tylko nawiązanie do przeszłości, to nie jest także podróż sentymentalna, to jest także nawiązanie do tropikalizmu, to jest nawiązanie do tego nurtu w muzyce brazylijskiej, który z jednej strony był reakcją na to, co działo się chociażby w Stanach Zjednoczonych, ale to był także nurt, który anektował w dużym stopniu tę tradycję anglosaską, łącząc je oczywiście z tradycją brazylijską. Zatem to jest obecne, ale także sporo psychodelii, która w jednej kompozycji no, jest tutaj wręcz najważniejsza i ten utwór zabrzmi za kilka minut. Ale jeszcze jedna istotna rzecz. Na tej płycie są po prostu bardzo dobre utwory, tak jak ten L'Adulte. Thank you. ses façades de vie. Je pleure pour revoir les cités d'or et mes amis. Envole-toi, petit oiseau. Je sais que tu rêves d'ailleurs d'être plus beau, plus fort. Plus loin, les rivages, l'adulte. L'adulte. Sébastien Tellier w jednym z wywiadów powiedział, że dla niego największą inspiracją zawsze był i będzie Serge Gainsbourg. Nic dziwnego, bo też trochę podąża jego tropem, zmieniając style, zmieniając fascynację, nagrywając płyty bardzo różne, takie, które gdy ustawimy na jednej półce, to może się okazać, że one zupełnie do siebie gdzieś tam nie przystają, ale wyprodukował je i skomponował właśnie Sébastien Tellier. A propos produkcji, to rzecz niezwykle istotna, bo to jest chyba pierwszy album, jeśli w tej chwili dobrze pamiętam, w całości wyprodukowany przez niego. Sébastien Tellier zawsze współpracował z innymi artystami, przede wszystkim z muzykami sceny elektronicznej, którzy pomagali mu, którzy nagrywają dla tej samej wytwórni, Record Makers. Tym razem wszystko wziął w swoje ręce, ale oczywiście nie obyło się bez pomocy, i to zacnej pomocy, ponieważ część materiału została zarejestrowana w studiach Jean-Michel Jarre. To jedne z najlepiej wyposażonych francuskich studiów, mogą Państwo sobie to wyobrazić. Nagrywał część instrumentów, część kompozycji, nie wszystko. I to słychać. To słychać w takim muzycznym powrocie do lat 70. Z jednej strony jest Brazylia i oczywiście cały ten kontekst dzieciństwa, kontekst tropikalizmu, ale mamy bardzo silne odwołania do muzyki psychodelicznej, do muzyki filmowej francuskiej tamtych czasów, nawet przełomu lat 60. i 70. I to słychać przede wszystkim w utworze Comment revoir Ursine. To jest kluczowy utwór na tej płycie, który no jakby otwiera zupełnie nowe horyzonty, bo może się okazać, że kolejny album Sébastien Tellier skomponuje właśnie w taki sposób, zestawiając ze sobą bardzo różne estetyki, i może to być jedna albo dwie kompozycje zaledwie. Ten utwór trwa dokładnie 14 minut. Pewnie to jest pierwsza i jedyna okazja, by posłuchać tej kompozycji w całości, ale rzeczywiście warto. Taką muzykę dzisiaj tworzy Sébastien Tellier. Thank you. Comment revoir au ciné. Sébastien Tellier z ostatniej płyty L'Aventura. Nie mam nic przeciwko temu, żeby muzyczne fascynacje tego artysty gdzieś tam dryfowały w tym kierunku. Wspomniałem wcześniej Gainsbourga, no ale tutaj słychać jego album Melody Nelson jak na dłoni. Aranżacje, długie przestrzenie, orkiestra i posklejane ze sobą bardzo różne fragmenty, które no, wydawałoby się, że nie pasują do siebie, ale jednak złożone razem, zaaranżowane, tworzą zgrabną całość. Taka jest nowa muzyka Sébastiena Tellier. Gorąco polecam ten album i tę kompozycję. 14 minut, ale to jest chyba jedyna okazja, żeby posłuchać w spokoju właśnie tego artysty i żeby przekonać się, co ma dzisiaj do powiedzenia. Choć myślę, że jeszcze niejednym nas zaskoczy. Słuchając tej płyty, od razu sięgnąłem po album zespołu R. Love. Don't Be Light R z roku 2001. Wtedy właśnie wspólnie wystąpili z Sebastianem Tellier w Warszawie w klubie Stodoła, ale chodziło mi przede wszystkim o związki muzyczne. Dzisiaj Sebastian Tellier w dużym stopniu nawiązuje do tego, co grupa R robiła wtedy i R, myślę, też znalazło już wspólny język z Sebastianem Tellier. Fascynację psychodelią, fascynację latami 60., przełom lat 60. i 70. to jest to, co ich łączy, no i przede wszystkim produkcja, brzmienie. Ta stylizacja na brzmienie analogowe, na wyciąganie poszczególnych instrumentów, smaczków, na tworzenie takich właśnie dźwiękowych patchworków. To jest to, co łączy obecnego Sebastiana Tellier z muzyką zespołu R. Pomyślałem o R, ale pomyślałem także o brazylijskich inspiracjach w muzyce francuskiej, bo to jest pewnie temat na zupełnie odrębną audycję, bo takich wątków, takich porozumień jest wiele, ale sięgnąłem po płytę bardzo mi bliską z lat 80. Dzisiaj oczywiście to jest już nic nowego, bo połączenie bossanowy, samby z elektroniką to powiedziałbym pestka. Wielu artystów w taki sposób dzisiaj próbuje stworzyć coś nowego. Okazuje się, że wszystko było. Także w muzyce frankofońskiej. By wspomnieć chociażby zespół Antena, prowadzony przez Izabelę Antenę, czyli tak naprawdę Izabelę Powagę na przełomie lat 70. i 80. Francusko-belgijski zespół, trio, który odwoływał się bezpośrednio do muzyki brazylijskiej, ale łączył to z taką delikatnością nowej fali. Wtedy to było coś, ale myślę, że dzisiaj po latach ta odkurzona płyta winylowa z roku 82 brzmi równie dobrze. Camino del Sol. Tak to było w roku 1982. Czarna płyta, ale to jest reedycja tego materiału, przypomniana przez Numero Group kilka lat temu. Camino del Sol, ta pierwsza mini płyta Anteny z dodatkami, z kompozycjami, które później pojawiły się na singlach, bądź nie zostały wydane. Podwójny album, bardzo pięknie dzisiaj brzmiący. W oryginale to Le Disque du Crépuscule, Antena, przypomnę, trio francusko-belgijskie. Po opublikowaniu singla Camino del Sol zespół na chwilę przeniósł się do fonogramu, ale jednak powrócił do wytwórni belgijskiej Le Disque du Crépuscule, której wydawał swoje kolejne płyty, ale gdzieś tam kariera została zespołu zawieszona pomiędzy kontynentem i Wielką Brytanią. Wątki brazylijskie, wątki południowoamerykańskie w muzyce francuskiej, tak jak powiedziałem, to jest zupełnie niezły temat, może na inne spotkanie i tam na pewno muzyka Anteny zabrzmieć powinna, podobnie jak i Sebastiana Tellier. Przypomnę, to był nasz główny bohater dzisiejszego spotkania. Pytają państwo o inne płyty tego artysty. No, one są bardzo różne, tak jak powiedziałem, i każda jest nieco inna. Myślę, że bardzo udanym albumem jest My God Is Blue. To był chyba największy sukces komercyjny tego artysty. I jeżeli w ogóle można mówić w takich kategoriach, 17 miejsce we Francji, niezła sprzedaż także w Europie, utwory świetnie sprawdzające się w klubach. L'Aventura ledwie 53 miejsce, jeśli chodzi o francuską listę przebojów, no ale jego pierwszy album z 2001 roku, L'Incroyable Vérité, w ogóle nie był na liście przebojów we Francji notowany. Takie są losy takich artystów, mam nadzieję, że będzie zupełnie nieźle w przyszłości. Dzisiaj to już jest koniec, jeśli chodzi o kolonie francuskie. Za tydzień wracamy do cyklu przemiennego, czyli już teraz zapowiadam audycję Pod dachami Paryża. My w koloniach spotkamy się dokładnie za 2 tygodnie. Na zakończenie, skoro było psychodelicznie, to niech będzie nowoczesna psychodelia z Francji, Aqua Nebula Oscillator. Dobrej nocy. Jacek Chawryluk, kłaniam się. Rain to fly. Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 października, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Radosław Sikorski przeprasza i wyjaśnia. W nieautoryzowanym tekście nastąpiła nadinterpretacja. Mnie zawiodła też pamięć. Za chwilę wrócimy do burzy i zwrotu w sprawie słów byłego szefa MSZ.